для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі. З'явілася Ксюта, і Алена ўпершыню выявіла перад ёй вялікасць і незадаволенасць. Дзяўчына збілела. «Ксенія, кажуць, ты ўжо ў Вільні паспела закахацца?» «Маці моя сказала». «Не толькі маці. Людзі гавораць». Ксенія сарамліва апусціла вочы і маўчала. «Кахаеш?» «Кахаю». «І ён табе зрабіў прапанову?» Ксенія упала на калені, стукнулася лбом аб дыван. «О, вялікая княгіня, не згубі! Адпусці! Век буду маліцца за цябе! Адпусці!» Алена скаланулася. «Адпусці!» Ніколі не падумала, што Ксенія яе рабыня і што пакахаць, і тым больш выйсці замуж яна можа толькі з дазволу сваёй гаспадыні. А ўлада над чалавечай душой – гэта ж грэх. Калі іудзеі купілі дзяўчат тых і вымусілі іх прадаваць свае цела, як гэта абурыла яе! А сама з хрысціянкі зрабіла рабыню. Не, не жадае яна такой улады над людзьмі, над душамі іх. Не будзе яна так уладарыць. Устань, устань, Ксюта, не валяйся каля маіх ног, нядобра гэта. Ксенія хутка падхапілася, узбадзёраная, удзячна, улюбёна глядзела на сваю уладарку. «Пакажы мне свайго выбранніка, я павінна ведаць яго». Ксенія зноў апусцілася на калені. «Не выдавай мяне, вялікая княгіня, я сказала яму, што я баярскага роду». «О, грэх маніць, Ксенія! Знаю, што грэх нядобра, грэшная, я каюся, але ж, калі так хочацца, замуж». Развеселіла гэта Алену, а мне не хацелася. «Ой, вялікая княгіня, хацелася! Як ты хвалявалася, калі ехалі, бачыла я, і як вянчалася, і як прасвятлялася пасля». Алена пачырванела. «Пакажы мне яго, свайго рыцара». Ксенія прыбегла пад вечар, задыханая, расчырванелая. «Ён там, унізе, але сюды яму не дазволена». «Як імя?» «Міхаіл Струга». Без усялякіх цырымоній Алена спусцілася ўніз. Этыкет перамагла жаночая цікаўнасць. Каля лесвіцы стаяў воін у параднай форме ахоўніка з павязкай малодшага камандзіра разводзячага каравула. Выцягнуўся ва фронт перад вялікай княгіняй. Яна спынілася перад ім, угледзілася. «Прыгожы хлопчык, што дзяўчына з поўнымі ружовымі шчокамі, бялявы, курносы, ну, тыповы славянін». Спадабаўся Алені. але ўбачыла, што хлапчына можа самлець ад яе праніклівага разглядання. Правяла далонню па яго гарачай шчацэ. Не пакрыўдзіш маю баярыню? Я Ксенія засмяялася. Вялікая княгіня, ён не пакрыўдзіць, ён добры. Ён добры, згадзілася Алена, задаволеная сабой і ўзрадаваная за шчасце сваёй малочнай сястры. Яна яшчэ ў Маскве ў 16 гадоў паклялася перад іконай Багародзіцы, перад іконай, якую маці яе прывезла з Рыма і якую яна прывезла ў Вільню, што ўсё сваё жыццё прысвяціць служэнню дабру па евангельскіх запаветах. Алена не ўяўляла, як гэта цяжка выконваць. Александр не стаў гаварыць з жонкай аб выдварэнні рускіх з Вільні. Баяўся, што зробіць ёй балюча. Слёз яе баяўся. Яму па-юнацку закаханаму слёзы яе амрочылі б шчасце. Даручыў размову канцлеру вялікай княгіні, спадзяючыся на яго здольнасці. Іван Сапега быў добры дыпламат. Але, уведаўшы Алену, яе практычнасць, якая здзіўляла і захапляла яго, у такім узросце такая мудрасць, ён не стаў заходзіць здалёк, падсцілаць падушкі, каб было княгіні мякчэй. Вялікая княгіня, размова непрыемная, але я буду шчыры перад табой, як перад Багародзіцай. Паны рады заклапочаны доўгім гасцяваннем суправаджэння твайго. Мы разумеем вялікага князя маскоўскага, але ты зараз уладарка вялікага княства літоўскага і рускага. Алена не першы раз рабіла гэтае дапаўненне. Муж у размове з ёй або абыходзіў назву сваёй дзяржавы, або казаў поўны тытул. Біскупа Табара такая паправка моцна абурыла. Ён зрабіў з яе далёкія высновы, маўляў, Іван III хоча праз дачку зрабіць вялікае княства літоўскае княствам рускім, каб хутчэй далучыць яго да Масковіі. У сваёй непрыязі да Аліны служка Божы даходзіў да абсурду. Праваслаўны Сапега прыняў дапаўненне шчыра, з разуменнем, яшчэ раз ацаніўшы дзяржаўны розум маладой княгіні. Вялікая княгіня павінна зразумець, што 2000 гасцей на месяц гэта ажно занадта. Дзяржава наша вялікая і магутная, але казна наша не такая багатая. Калі вялікая княгіня цікавіцца, я прынесу табель нашых даходаў і расходаў. У Вільні ўжо не хапае фуражу для коней. Мы мусілі частку воінаў размяшчаць у навакольных вёсках, нават у троках, але паступаюць скаргі, што рускія крадуць у тутэйшых. Крадуць, згадзілася Алена, здзівіўшы канцлера і тут жа ашаламіўшы, бо іх дрэнна кормяць. Паны крадуць у іх, адрываюць ад таго, што ім адпускаюць. Хітры Сапега засмяяўся і пахваліў праніклівасць жанчыны. О, вялікая княгіня, добра ведае чалавечыя слабасці. Людзі не помняць евангельскі запавет «Не ўкрадзі». Людзі помняць, але не выконваюць. Грэх гэты можна дараваць, калі чалавек галодны, аднак госці нашы не галадаюць, калі нават у іх і крадуць. Яны п'янствуюць і, прабач, вялікая княгіня, займаюцца распустай, асабліва начальнікі, баяры. Пра галоўнага ваеначальніка не сказаў, але Алена не забылася на скаргу княгіні Рапалоўскай. Не любіла яна, няхай даруе Бог, сваю былую апякунку, але думка, што князь ад жонкі ходзіць у грэшныя дамы, напоўніла яе з пагадай да Ефрасіні, жаласцю да яе і злосцю супраць камандзіра бацькавай дружыны. Я не хачу турбаваць вялікага князя, хапаю яго клопатаў. Я хачу пачуць думку сваёй уладаркі. Алена задумалася. Нелёгкую задачу ёй падкінуў хітры сапега. Яна добра ўяўляла, што такое негасціннае выдварэнне рускіх не спадабаецца гасадару ўсія Русі. А гэта можа ўскладніць адносіны паміж цесцем і зяцем у самым пачатку яе замуства. А яна так марыла і марыць, каб паміж імі ўсталяваўся вечны мір і сапраўднае сваяцтва. Але яна добра разумела клопаты ўрада вялікага княства. Сапраўды, вельмі непроста пракарміць плойму ў 2000 людзей і коней. Будуць красці, грашыць з блудніцамі. Іх грэх пэўным чынам упадзе на яе. Вялікая княгіня глыбока задумалася, ажно зморшчыўся яе лобік, пекныя векі закрылі вочы. Іван Сапега не перашкаджаў ёй думаць. Такая задумлівасць сведчыла, што ён амаль што пераканаў яе. Мой канцлер, перадай панам рады, што я даю сваю згоду на урачыстыя провады рускіх князёў, баяр і воінаў, якія прывезлі мяне ў Вільню да ўладара майго вялікага князя літоўскага, рускага, жамайцкага. Я аддам табе спіс служкаў, якіх я пакіну пры сабе. А ў той час кашталян Жабызінскі размаўляў на гэтую тэму з Рапалоўскім. Князь ударыў у хамут. Без загаду ўладара свайго гасадара усія Русі ён нікуды не зрушыцца. Няхай дадуць яму час паслаць да Івана Васільевіча ганцоў. Прысутны пры размове Канстантін Астрожскі тут жа па-сяброўску параіў Рапалоўскаму: «Надыходзіць вясна, князь, разальюцца рэкі, а я ведаю, як цяжка ў такі час весці нават невялікі атрад. Колькі сілы забяруць пераправы? Мая парада табе не цягнуць з выступленнем». Але ніякія самыя шчырыя парады не маглі пераканаць разгневанага князя. Яму падабалася віленская вольнасць, хацелася як можна даўжэй застацца тут, да і страх перад гневам Іванавым меў. Гасудару яўна не спадабаецца такое самавольства. Кінуўся да вялікай княгіні. Алена не адразу прыняла яго. Гэта завяло Рапалоўскага і супраць яе. Пераспала чортава баба у вялікакняжскім ложку і прадалася літоўцам з усімі трыбухамі. Перад Аленай Рапалоўскі стараўся стаіць свой гнеў, але ён усё роўна прарываўся. Алена як не заўважала раздражнёнасці князевай. Яна не словамі, а выглядам сваім выяўляла непрытворную шчырую заклапочанасць і дзяржаўны роздум. Так близкія людзі не робяць, як твой уладар. Алена не вытрымала, абарвала яго. Не кпі, князь. Не Александрова гэта задума. Рады. Бач, абараняе свайго крыванога. І я разумею іх. Зразумей і ты, князь. Уяві, прыехалі да цябе госці, жывуць дзень, два і заяўляюць гаспадару: будзем жыць, колькі захочам. Да спадобы былі б табе такія госці. Я разумею тваю сарамлівасць і тваю пачцівасць перад государам тваім. Але ў такім разе здымі з мяне адказнасць. Напішы бацьку свайму. Я напішу. Рапаловскі скарыўся, але злосць не лепшы дарацца. Замест таго, каб належным чынам падыхтавацца да нелёгкага паходу, князь рабіў дэманстрацыю. Не запатрабаваў у літоўцаў належнай колькасці правіянту, фуражу, амуніцыі, павозак з коламі, каб у свой час замяніць імі сані. А панам гэта толькі трэба было. Баба з воза каню лягчэй. І каб як можна менш затрат. Александр і Алена, натуральна, не ўнікалі ў чыста вайсковыя дробязі. У вялікай княгіні былі свае клопаты. Яна пісала пісьмы бацьку, маці, сёстрам, братам. Яна складала спіс людзей, якіх жадала пакінуць пры сабе. Атрымаўся вялікі, чалавек 70. Скараціла на 2/3, аддала канцлеру. Сапега вярнуў з пажаданнем яшчэ скараціць. За кошт каго? Спаведніка Фомы? Канцлер не сказаў, што гэта патрабаванне біскупа Табара. Галава віленскай епархіі не без падстаў лічыў, што праваслаўны святар, што калода на шляху да душы вялікай княгіні. Біскуп не сумняваўся, што зробіць Алену каталічкай. Алена не ўступіла Фаму. Мой спаведнік будзе са мной. А патрабаванне адаслаць Марфу і Ксенію вызвала такую буру, якой нават загартаваны ва ўсіх слоўных баях сапега спалохаўся. Алена здагадалася, што гэта задума канцлера. Бо неяк ён мякка выказаў неўхвалу сваю адносінам вялікай княгіні са служанкамі-халопкамі. Не ўсё яна расказвала мужу, не дакучала дробязямі, лепш траціць час прыбывання адно з адным на каханні, на пяшчоты, але пра сутычку за Марфу і Ксеніі расказала. Безумоўна, Александр выканаў жончыну волю і даў сапегу праборку. Пасварылася Алена з Рапаловскім. Той хацеў выступіць, не дачакаўшыся развітальнага балю. Вялікая княгіня рашуча забараніла. У злосці Рапаловскі кінуў: «А ты мне не ўладарка, Алена Івановна!» «А вот так? Ну, што ж табе мушу сказаць? Гуляеш з агнём, князь!» Вырвалася пагроза, пасля яна шкадавала, бо нідзе ні ў адным пісьме бацьку не наракнула на князя Сімеона, наадварот хваліла яго. Рапаловскі скарыўся, Але на бале сидел хмарой, много пил. У день выступления Рапаловский построил перед замком частку своего отряда, человек 300 конников. Епископ Макарий осветил и благословил православных воинов на поход. Великий князь Александр и княгиня подяковали им. Алена поцеловалася с княгиней Ефросиней, с боярыней Марьей, поцеловала и Рапаловского. Князь заплакал. Часто после Алена вспоминала его слезы. У нее болело сердце. Неузабаве почали поступать скарги от панов, что дружина Рапаловского рабуе литовское насильство. Александр моцно узловался. Алена сдивилася и засмутилася, каб воины ее батьки перетворились у разбойников. Ее заспокоил не муж, Константин Острожский. И он один уявлял становище московского отряда. Сказал на бале с развагой военачальника, коли Алена выказала свое бедование. А что им робить, великая княгиня? Людям треба есть, и коней треба кормить, весна, бескормится. А тут еще заучасная теплыня, поломался лед. Любая переправа зойме не один день, тыдень. И это была правда. Воины Рапаловского, его обоз с княгинями, боярынями, с цивильными служками опынулись у вельми тяжким становище. С Москвы до Вильни ехали 3 тыдни и стратили одного человека. Провалился конник на малой речце у гнилицы ти, у веры. Назад и шли 2 месяцы и не долечились 300 человек. Амаль половины коней. Межу под Вязьмой перешло не войско, на толп жабраков, разутых, раздетых, амаль без зброи и сбруи, усе проели. У бородах и волосах ползали воши. У своим княстве у Можайску с допомогой мясцовых бояр и монастыра привели себе до нейкого боского выгляду. Князь холодел от думки, что Ивану Васильевичу прыди у голову зарабить огляд дружины. На счастье, не зарабил. И Рапаловский зменьшил страты, коли докладывал. Сказать, что на Алену не отважился, я намовлял, неразумное дитя, ни учим не виноватое, Алена Александра валил у себе беды. Не свои, а Ленины. Ведал, чем узять государа. Дочка писала батьку, мати, что ей хорошо у Вильни. Великий князь кахае ее, никто не прибушает до римского закона, ходит она в церкву прочистой Богородицы, якая побач с замком. Рапаловский докладывал зусім іншее. Будовать дворцовую церкву, як потребовал государ батька Александр, не думай. Обкружив жонку католиками, усе католики, бискуп, канцлер, першие пани, нават споведальника Фому хотели одослать назад. Примусили Алену скинуть княжецкое убранье, надеть поганое римское сарамотте, у яким оголены груди. Там пани выставляют свои цицки. Иван Васильевич перехрестился от граху. А вот штаны надеть примусили. Великую княгиню? Побелел государ, уявивши дочку свою в штанах. До чего довели? До чего довели несчастную? Иван Васильевич не поверил письмам дочки, а ли цалком поверил рассказу покрывдженного князя. Не распытал больше никого, ни князя Зиновьевича, ни боярина Русалку, ни прислугу. Запалал гневом на Александра. Так он выконывает домову. На дорогу дружине его хлеба не дал. Поспробовала великая княгиня Суфья, якая поверила письмам дочки, своей развагой, веданием итальянских звычаев, якія пераймаюць литовцы, улагодить мужа, досталося и ёй. Калі государ был у гневе, никто не имел ни литости, ни милости. Загнал же брата своего у монастыр. Рапаловский при всей хитрости его так само отрымал не удячность, а посохом по спине. У гневе Иван лечил, что и князь великий виноватый, что завез его любимую дочку, тую проклятую Вильню, до латынцев, что перекрутили апостольское писание на свой поганский лад, нехристи, хоть и носить крыжи. А лекары Рапаловский позбегнул. Перед иншими князями и боярами выдавал себе за героя и не переставал поливать Александра брудом. Иван Васильевич неоткладно накировал у Вильню князя Василя Раводановского с жонкой Синклицикией, с новыми слугами для Олены. Написал Александру знешне ласкаво: «Наш любый зять и брат». Але моцно докарал, что не дал архимандриту Макарию венчать Олену. Еще раз потрывал побудовать великой княгине дворцовую церкву, як домовились у шлюбной грамоте. Олене написал два письма. Одно открытое, с выказыванием своих батьковских почуттів, другое тайное, у яким рашуче наставлял: не меть при себе литовских чиновников, служек латынской веры, не отсылать своих бояр и прислуги, яких ён батька шле ёй. Ты ж великая княгиня, умей постоять за себе. Нехай муж твой не отступает от своих обещаний. Грамота замоцавана его печаткой, и крыш целовал. И еще батька пропоновал ей, окромя открытой переписки, якую она покажа мужу, тайную. Для этого он шле подьячага, який про своих людей у Полоцку и Смоленску будет передавать Оленины письма ему, государу, и никому иншему. Письмо это моцно расхвалявала Олену, образила. И она навод заплакала, здививши Марфу. Редко бачила князевну у слезах. На что штурхая ее батька? Это ж здрада мужу, здрада ее новой айчини, у якой она уладарка. Не, николи она на такое не сгодится. Батька разумный государ, а хочет перетворить ее у шпионку за уласным мужем, якого покахала, якому отдана телом и душой. Сябры, вы слухали старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.